king, a shepherd or teacher is what you could be, or maybe a fisherman out on the sea, or maybe a carpenter. But who would imagine a king? It was so clear when the wise men arrived and the angels were singing your name, that the world would be different 'cause you were. That's why heaven stood still to proclaim. One day an angel said quietly that soon he would bring something special to me, and of all of gifts he could bring, who would imagine, who could imagine, who would imagine a king? Estem a Musicòpolis, la capital de la música, i aquest segment del nostre espai l'hem gaudit al començament amb la música de Whitney Houston, amb aquesta cançó Who Will Imagine a Kind. És una cançó que pertanyia a un àlbum nadalenc anomenat One Wish, però una cançó perfectament vàlida per escoltar-la tot l'any. Nine Thomas amb Conto Amor i Aerosmith amb Cry Me a River seran les dues properes propostes de Musicòpolis. Tirada a tiempo.

La música d'Aerosmith ens ha acompanyat i ara serà Joaquín Sabina amb Ring Ring. Las agendas de la gente y el teléfono en tu casa no paraba de hacer ring, ring, ring. No había cóctel, party, cena, estreno en que faltaras tú. Por las noches en Bocacho y al Gijón para el vermú. Lástima que ahora cuando llaman a tu puerta ves al casero que te pide por octava vez el alquiler. Se derrumba ahora que ves cerca el fin. Déjate de valiums, no invites a Marilyn. Puede que haya algo aún que tú sepas hacer. Esto es un supermercado que tienes para vender. Tendrás que decir sí a ofertas que dijiste no. Son tiempos de rebaja, siempre habrá algún comprador. Anda, reina, muévete. Sal corriendo si no quieres perder también ese tren. Res. amb aquells ulls perduts a l'horitzó. Semblava com si hagués nascut a un altre món. Va haver-hi un que es va intentar acostar i ell va girar-li el cap. Va dir-li, tu t'has d'acostumar, amb el temps ja ho acceptaràs. Va dir-li, hey noi, faran de tu un heroi. No volen pas saber què hi portes dins el cor. Només volen el teu valor. No importen els teus somnis i la teva opinió. Quan arribes aquí la llibertat és il·lusió. Un al·legat antimilitarista, antimili, en el seu moment, el que ens va portar Lax en Busto, aquesta excel·lent cançó, molt bon tema i molt ben tractat. Era Faran de tu un heroi. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, i sentirem la música també del país amb Xavier Baró, Desbandada de Bels, es deia aquesta cançó que sentim ara mateix. Xavier Baró. Després sentirem més bona música amb TLC i la cançó anomenada Un Pretty. Els van desplegar els mantells de l'amor. Venus sortí del mar amb l'últim raig de sol. Pels horitzons llunyans, per selves d'esplendor, els colors i llums s'escamparen com vents cap a l'horitzó. Navega un vaixell pel mar de l'enyor, o veïna el vent cap a l'horitzó. Navega un vaixell. La calma ens va ficar vestit de tempestat. La terra ens va imantar però ens atreien el cel. Que ens van acompanyar de ciutat en ciutat, deixant-nos a la sort en fosques mines d'or. Navega un vaixell pel mar de l'enyó, o veïn al vent cap a l'horitzó. Navega un vaixell cap a l'horitzó. Navega un vaixell pel mar de l'enyó, o veïn al vent cap a l'horitzó. Navega un vaixell cap a l'horitzó. Navega un vaixell pel mar de l'enyó, o veïn al vent cap a l'horitzó. Navega un vaixell cap a l'horitzó. Yeah. aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música després de TLC, aquesta cançó tan bonica que es diu Un Preachy, i ho farem amb una peça que ens porta el canadè Bryan Adams, Straight from the Heart, directament des del cor, des de l'any 1983. Així sona la música, la nostra sintonia. I could start dreaming.